گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 275 ب. ببینی مشغول کار خود باش، هر قبله‌ای که باشد بهتر ز خود پرستی. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد نکن تا نکنی بنیادم. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافروز که از صرف کنی آزادم. مجنون چو حدیثش بشنی اول بگری Yo! جز عشق مبا خدایی خدایید آنگه به کمال کبریایی که از عشق به غایتی رسانم کو ماند اگر چه من نمانم یارب به خدا کمال پادشاهی که از عشق به غایتی رسانم کو مانم اگر که من لیلی طلبی لیلی طلبی زده رها کن یا خود، یارب یارب تو مرا برو لحظه بده زیاد میلی، هر لحظه بده زیاد میلی جانم. از عمر من که هست بر جای بستان و بستان و به عمر بستان و به عمر گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر بر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت ره بر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم. گفتا که شب رو هستی از راه دیگر آید. Yeah. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه که شنیدید شماره 275 به گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم پروین و آقای شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از حافظ و نظامی گنجوی، ابیات ترانه و آهنگ در مایه سگاه از شیدا، گوینده روشنک.